Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'a göre dengeli beslenme. Hayatın olduğu yerde rızık da oluyor. Bunlar birbirinin ayrılmaz parçaları. Daha ana karnındayken hayat verildiği anda rızık da başlıyor. Bu rızık yazılmış. Yazılmış rızık. Rızkı da bir de yeme içmenin de tabi İslam'a göre kuralları var. Eğer bizler yeme içmede İslam uyarsa inşallah Teala, o zaman bu rızıktan bedenimiz yararlanır. Allah Teala buyuruyor bizlere Araf ayet 31'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulu veşrebu ve la tüsrifu. Önce bu ayet-i kerimeyi uygulamamız gerekiyor. Mevla buyuruyor. Ve kulu yiyin. Yiyin Mevla buyuruyor. Veşrebu için. Buradaki kulu veşrebu emirdir bu. Allah emrediyor burada. Demek ki yemek, içmek, su içmek nedir? Farz oluyor. Ne zaman farz oluyor? Bir insan ölmeyecek kadar yemesi, içmesi o kimseye farzdır. Eğer bir insan yeme içmeyi terk ederek kasten ölürse bu intihar oluyor. İslam'da bunun için açlık grevi yok İslam'da. Açlık grevi İslam'da yok muhtemelen. Yani bir insan bir meseleden dolayı eğer açlık grevi yapar da ölürse haram işmiş oluyor, bu da intihar olmuş oluyor. Bir Müslümanın namazını hayatta kılacak kadar yemesi de sünnettir. Yani bir insan az yiyeyim de diye eğer çok yiye düşerse artık ayak durmaya gücü kalmazsa bu da mekruh olur. Doyamak mübahtır. Mübah demek ne günahı var ne sevabı var. Doyulmazsa yemek bu da haram oluyor. Neden? Mevla buyuruyor. Ve la tüsrifu israfta etmeyin. Allah buyuruyor. Yemede, içmede israfta etmeyin. İnnehu Allah Celle Celaluhu la yuhibbül müsrifin. Allah Teala Mevlamız müsrifleri sevmiyor, sevmez. Demek ki bir insan eğer israf ediyorsa yemede, içmede, başka konularda israf ediyorsa, yani mal benim malım, ben kanımda israf ediyorsa Allah kulu sevmiyor. Sahabenin biri abdest alırken oradan peygamber geçti. Bu sahabe kiram hazretleri abdest alırken biraz suyu fazla harcıyormuş suyu. Peygamber sordu. Adı Sa'd. Ya Sa'd ne bu israf? Ne bu israf? Peygamber sordu. Sahabe dedi ki ya Resulallah abdesti de israf olur mu? Yani örmek için. Abdest ibadettir. İsraf olur mu? Peygamber buyurdu. Akar suyun kenarında abdest alsan bile yine israf olur buyurdu bakınız. Akar suyun kenarında abdest alsa suda yine aşırı kullanırsa suyu yine israf oluyor muhteremler. Demek ki israftan kaçınmamız gerekiyor. İsraf haramdır. Allah onları da sevmiyor. Bunun için evimize de el yüzü yıkanırken abdesti olsun, ne de olsa olsun demek ki musluğu fazla açmamız gerekiyor her konuda. Şimdi önce inşallah şu konuya bakacağız. Yeme içmede israftan önce kaçırmak meselesi. İsraftan kaçırma. Sonra yeme içme İslam'a uygun olmasına bakacağız. Şimdi bir malzeme, bazı ustalar sanatkarlar malzemeyi israf ederler. Boşuna harcarlar. İsraf oluyor. Bazı usta sanatkarlar da israf etmez ama malzemeyi bilinçli kullanmaz. Mesela bir insan çok kıymetli kumaş aldı. Terziye verdi. Ama terzi, yarım terzi bunu ölçtü mölçtü ama uyduramadı. Ne oldu bu? Bilinçli kullanamadığı için bu da israfa giriyor. Şimdi önce israfa bakalım inşallah. Bu Aleyhisselam Hazretleri. Ekrümül hubze. Önce burada ekmekten başlıyorum. Çünkü Türkiye'mizde, Türk'ten biliyorsunuz, temel gıdası ekmektir. Buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri, ekrümül hubze, ekmeğe ikram ediniz. Yani ekreme, ekmeğe saygı gösteriniz. Ekmeğe demek ki buradaki saygı. Ekreme, ekmeğe. Fe innehu, çünkü ekmek, min berekatı semai bel ardı. Çünkü ekmek, yerin göğün bereketinden yaratılmıştır. Demek ki önümüze gelen ekmek, yerin göğün bereketiyle oluyor. Yerin bereketiyle. Nedir bereket? Ekmeğin ham maddeleri. Ham maddeleri. Ne bunlar? Tabii topraktaki elementler, toprak maddeleri, havadaki gazlar, şunlar bunlar. Yer gök birleşmese yeryüzünde bir tek buğday bitmez. Gökten yağmur yağmasa, gökten azot gazı gelmese, gazlar gelmese, şifi çakmasa, güneş ısısına pişmese bunlar ekmek olmaz. Yani bir ekmek için güneş de lazım, yağmur lazım, yağmur için bulut lazım, bulut için denizlerin ısınması, buharlaşması gerekiyor. Bulutların sevk edilmesi gerekiyor. Şimşeğin çakması gerekiyor ki azot gazının parçalanması için. O halde buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ekmeğe saygı gösteriniz. Yani ekmeği küçümsemeyiniz, ekmeği hor görmeyiniz ekmeğe. Men ekele, şimdi burada Peygamber bir örnek veriyor bizlere. Men ekele, kim ki yerse, ma yeskutu mine süfreti. Bir insan yemek yerken sofradan aşağı bir şey düşse, bir şey düşse, onu yese, alsa yese, gufrelehü, o kimse günahları afı mağfiret olunuyor bakınız. Demek ki bir lokma bile olsa onu israf etmemeye gerekiyor. Onu alıp yerse bu ne oluyor? Günahların affına sebep oluyor. Hadis-i Şerif Tirmizi'de. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ekmek ile ilgili. İza sakata lokmatı ehadiküm. Sizden birinizin lokması elinden düşse, tam lokmayı aldı, icabına kaşığı aldı, çatal batırın ve neyse, lokması düştü. Bazen kişinin elinde olmadan düşürülür. Nasıl düşürülür bu? Şeytan kişinin eline vurur onda böyle. Eline vurur, bunu düşürür, şeytan düşürür. Neden? Söyleyecek bu gece burada. فَلْيَخُدْهَا Bakın, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, sen birinizin lokması eline düştüğü zamanlar فَلْيَخُدْهَا onu alsın. Alsın. Düştüğü yerden فَلْيُمُتْ anha el-eda o lokmaya bulaştan bir toz top eza veren bir şey varsa onu gidersin. Ve yekülha onu yesin buyuruyor. Demek ki düşen lokmayı alıp da kenara koymak da değil ama bakınız. Burada ne var? Hem burada onuru kırmak var, kibri kırmak var. Bir de düşünmemiz gerekiyor ki bizim de temel maddemiz, yaratılım temel madde nedir? Ekmek de aynı. Aynı muhtemelenler. Yani ekmek, o buğday neden yaratılırsa biz de aynı madden yaratıldık biz de. Yani ana babamız bir aslında. Anamız toprak, babamız gökümüz. Vela yedi hali şeytani onu şeytana bırakmasın buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Düşen lokmayı alsın, üflesin, elini temizlesin, onu yesin, yesin onu, onu şeytana bırakmasın. Demek alıp kenara konsa onu şeytan yiyecek. Peki şeytan ekmek lokmayı yer mi acaba olduğu gibi? Baksak izlesek lokma da durur. Ama cin de onu yer, şeytan bunu yer. Nasıl yer? İçindeki özünü yer. Şeytanlar, cinler. Onların vücutları, yapıları gazın olduğu için çok şeffaf yapıları. Onlara katı cisim yiyemezler böyle. O lokmadaki işte mineralleri, vitaminleri, proteinleri onun özünü alırlar. Onu yerler böyle şey. Ne olur yerlerse şeytanımız kuvvetlenir. Kuvveti şey kuvvetlenir böylece. Ve emrena yine Peygamberimiz emretti. En nesütel kas ate. Bir de tabağa da üzerine sıyırmamızı da Peygamberimiz emretti. Yediğimiz yemek tabağında güzelce sıyırmamızı, onda bir şeye bakmamızı. Bu günümüzde bir hastalık muhtemelenler. Bakınız hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimsenin elindeki lokması yere bile düşse, bir lokmacık, onu bırakmayın Peygamber'e. Onu alın. Tabi günümüzde mesela bir sofra bir şey temizse zaten yenir böyle. Yani icabında bir insan kırdan mırda yese, toprağa bile düşse bakınız, bunun alınması gerekiyor. Üfleyip yenmesi gerekiyor böylece. Günümüzde bakıyoruz ki yarım basın ekmekleri böyle. Yani hatta yarımdan bir ekmekler Allah korusun çöp bidonu atılmış durumda. Bu iyi alamet değil. Allah korusun. Bir de yemek tabaklarını güzel temizlemek. Buna sünnetleme denir böyle. Sünnetleme. Peygamberimizin yaptığını uygulamak için ona sünnetime böylece. Yemek tabaklarını güzelce sıyırmak. Böyle. Yani en sonunda kaşık almasa bile bir lokma ekmekle onu sıyırma gerekiyor onlarda böyle. Yine günümüzde mesela çay içiyor kişi. Aşağı yukarı iki parmak yani dörtte biri kalıyor bardağında. Kahveciye bir çay daha getirir misin diyor. Doyamıyorsan bu içsene bunu, ne içmiyorsun bunu? Olmaz. Yani ne gerekiyor burada? Bunların sünnetlenmesi gerekiyor böyle. İçilmesi gerekiyor. Demek ki yemek türü ise, çorba türü ne ise, buna güzel sırılması gerekiyor. Neden hikmeten acaba? Tabi bir Allah'ın Resulü söylüyor, Peygamber'e söylüyor. Peygamberlere çok sırlar açılır, peygamberlere açılır sırlar. Ekmen yaratılışı, yemen yaratılışı, açır bunlara sırlar. Ve kâle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri inneküm la tedrûne fî tâmin el bereketü. Sizler yemekteki neresinde bereket olduğunu bilemezsiniz buyuruyor bakınız. Tabaktaki yemekte ya da yenen meyvede bereketin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyuruyor bereketi. Onun bereket oranında o bereketi kaçırmayı buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Nedir bereket? Bereket nedir? İnsana yararlı olanlar bunda. Bir elma olsun, bir tek üzüm tanesi olsun ya da bir tas çorba olsun, bir tabak yemek olsun. Bunun içinde çok çeşitli gıdalar vardır. Hangisi bize daha yararlı, bunu bilemiyoruz bize böylece. Yemek pişerken ne oluyor bakın muhteremler? Fosfor, kalsiyum, klor, potasyum gibi maddesel tuzlar, bunlar yemeğin suyuna geçiyor bunlar. Yemek pişerken şimdi. Yemek pişerken Demek ki fosfor, kalsiyum, sodyum, klor gibi madensel tuzlar bunları yemenin suyuna geçiyor bunlar. Ve daha başka protein şunda bu maddeler de yemek pişerken, et pişerken bunlar ne yapıyorlar? Yemeğin suyuna geçiyor bunlar. Şimdi çok kişiler ne yapıyorlar? Genelde yemeğin suyunu bırakıyorlar. Ama oraya gitti bereket şimdi. Gitti bence. Bereket oraya gitti bence. Bakınız, orta çağda, insanın uyuduğu bir çağ, orta çağda ki Arabistan yaşayan bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu bize haber ver. Haber ver bence. Ne buyuruyor? O zaman insana buna aklı ereceği dille konuşuyor. Çünkü o andaki muhatabı sahabeler, o çağın insanları. Onlara böyle buyuruyor. Yemek yediğiniz zaman sakın az bir şeyi bir onun dibine bırakmayınız. Suyun olsun, ne olsa olsun bir de bunu sıyırınız. Neden sorular peygamberimize? Öyle buyuruyor. Çünkü bereket vardır bunda. Onun için bilemezler de olduğu bir bunu buyuruyor derler. Bu madensel tuzlar insana yararlı mı bunlar acaba? İskeletimizin temel yapısı onlar işte. İskeletimizin temel yapısı yani kemiklerimizin sağlamlığı, kemiklerimizin dinçliği. Bu arada bir tabi diş de kemiğe dahil dişlerim böyle. Yani dişlerin çürümemesi, uzun ömürlü olması, sağ olması da bu madensel tuzlara bağlı bunlar. Ayrıca solunum sistemi yöneten de yine bu tuzlardır bunlar. Oksijen taşıyan da bedenimize. Demek ki yemek yerken lokanta bile oluyor. Bir tabak yemek alıyor. İçinde birkaç şey kalmış daha. Pilav verir misin diyor. Şunu başka bir şey istiyor, istiyor bunu. Bunu yiye bitirin bari böyle şey. Demek ki gerek yemek olsun, gerekse meyve olsun. Ne gerekiyor? Allah'ın yarattığı gibi yemek gerekiyor muhtemelen. Aksi halde beslenme dengesi bozuluyor. Beden tam gıda alamıyor böylece. Et pişiyor. Efendim eti seviyor bu, suyunu sevmiyor. Ama etin özelliği suyu da geçti ama ya. Ona geçti böylece. Bir sebze bile, sebzenin bile ne yapıyor? Özelliği suyuna geçiyor. Suyu kalınca ne oluyor? Beslenme dengesi bozuluyor bak materyaller işte. Bozuluyor. Bunun için ne gerekiyor? Peygamberimizin gösterdiği yoluna gitmemiz gerekiyor demek ki. Meyve olsun, meyvenin tamamını. Elma mı, ayva mı, kabuğunla beraber yeme gerekiyor. Üzüm mü, çekirdeğinle beraber yeme gerekiyor. Ancak o zaman beslenme dengeli olmuş oluyor. Bir de acıkmadan yememek lazım yemeği. Hadis-i Şerif Darekutni Ebu Nuaym buyuruyor, rivayet ediyor. Aslı küllü dâin el beredetü. Aslı küllü dâin. Her hastalığın aslı kökeni, bakınız. Her hastalığın yani kanserli olsun, ne olsa olsun, her hastalığın nedir kökeni? El beredetü, acıkmadan tok karnına yemek. Hadis böyle buyuruyorsun. Acıkmadan, henüz daha karnına tok. Acıkmadı. Ama baktı ki bir yere gitti, evine geldi. Sevdiği bir şey de var. Ona karşı da dayanamıyor bu sefer. Bunu da yiyor. Nedir bu? Her hastalığın kökeni bu. Acıkmadan tokunu yemek. Neden acaba tabii? Bir de buna tabii tıbbi yönden bakalım inşallah. Şimdi bir insan normal yedi. Tabi bu sindirim sistemi başladı midede. Sindirim başladı. Ezildi, mezildi. Tabi bozuldu bunlar. Isıdan dolayı burada. Yani sindirime çalışılıyor. Bir kimse henüz daha sindirim süreci tamamlanmadan önce bir şey yerse, genelde bir adet var bize de, atıştırma hemen böyle, ıvır zıvır atıştırma. Ne oluyor bak muhteremler? Hatta bir insan bir lokma bile alsa, az bir şey alsa bile, ki midedeki sinir devam ederken alırsa ne oluyor? Sonra alınan o gıdayı mide onları sindiremiyor öbürleriyle beraber. O kalıyor. Bu defa tabii ekşimiş midede önceki gıdalar, bozulmuş onlar şekilde. Bu ne oluyor? Bunda bir mayalanma oluyor, çürüme oluyor. Öncekini de bozuyor onları da bak. Onlara bozuyor mu tabii bak. Yani midedeki sindirim işlemi tamamlanmadan önce, demek ki bir insan arkadan sonradan bir şey atarsa, sonradan gelen bir şey onunla uyum sağlayamıyor. Onlar ağzı şişirmiş hep bey. Mide bayağı sinirli olmuşlar bunlar. Sonradan gelen bir şey uyum sağlayamıyor. O sindirilemiyor bunlarla beraber. Sindiremiyor. Ondan mayalanma oluyor, çürüme oluyor, bozulma oluyor onda. Diğerlerini bozuyor. Nasıl bir çürük elma, bir sınav elmayı çürütüyor gibi hepsini bozuyor muhteremler. Sonra ne olur? Bir de yanma, bir de ekşime, gerti olur ve beden o gıdadan da yararlanamıyor. Yani onu beden çekip alamıyor. Boşa gidiyor, israf oluyor bu şekilde. Demek ki ikinci kural nedir? Acıkmadan bir şey yememek. Beyinde bir duygu var. Acıkma ve tokluğu bildiren daha vardır. Bir insan eğer acıkarak yerse bu çok faydalı. Hatta mesela bir kimse kendi değil de komşunun balkonunda kokulu bir şey pişiyor. Izgara oluyor. Biftek oluyor, bir şey oluyor. Böyle kokulu bir şey oluyor. Bir insanın kokuma duygusu yani burnu, kokuma duygusu. Eğer sevdiği bir şeyin kokusunu alırsa, ne oluyor anda? Hem beyindeki merkez ne yapıyor? O hangi tür bir gıda ise, mesela börekse böreğe göre, efendim etsi etine göre neyse ona göre ne yapıyor? Enzimler bedenden geliyor. Tükürük olsun, mide olsun böyle yani salgılar başlıyor. Onu öğütmesi için, sinirmesi için başlıyor derler. Kişi o anda yerse ne olur? Zaten beden buna hazır, bünye buna hazır. Bak derler. Bünye buna hazırlanıyor. Bunun altyapısı bu oluyor bakınız. Ya da bir insan koku alan bir şey değil. Mesela evine gidiyor kişi, kanı acıkmış biraz da, bir de evinde o akşam ne pişeceğini biliyor. Kendine göre hazırlıyor, bunu beyninden geçiriyor, hemen bunu beyindeki algılıyor bunu. O kişi şu anda ne yiyecekse, ona göre gereken enzimler, salgılar beyninde gelişiyor bunlar. Faaliyete başlıyor bunlara böylece, rahatlıyor. Bunun için, bakın muhteremler, atalarımızın yaptığı her İslam uygun böylece. Ben mesela hatırlıyorum çocukken bir komşu eğer koku veren bir şey pişirmişse bunun kokusu komşu gitmiştir diye ona mutlaka biraz gönderirdi bak muhtemelen böyle. Gönderdi böylece. Bu gerçeğe bakırdı öyle. Yani tıbben de bu şekilde bu, İslam bu şekilde bu. Demek ki bir komşuda bile ya da hatta yolda giderken mesela bir dönercide şunda bunda köftecide böyle koku veren bir şey ki kişi bunu görmese bile ama bunun bu kokuyu algıladığı anda hem bunu beyne ulaştırıyor. Beyin ne yapıyor? O kokuda neyse o gıda türü ona gereken enzimleri salgılama başlıyor. Onlar başlıyor. Beden bunu hazır böylece. Bunun için öyle yapmış atalarımız muhtemelen. Yani mesela bahçe fırınında börek pişiriyor. Tabi muazzamisi gibi kokuyor pişme başlayınca. Eğerse ne yapardı komşular? Ben atıyorum kendim bunu. Bir tabağa böyle koyar, işte bu komşunun kokusu gitmiştir. Uygulama böyle şey. Bir insan sevmediği bir şeyi de zor da yerse, bu da ona yaramaz. Bakın demiştim böyle. Yani bir insan bir şeyi sevmiyorsa, bir insanın sevmediğini zor yerse, bu da yaramaz. Neden? İştah. İstek olmayınca beyindeki bu açlığı belirten duygu gerek enzimi üretmiyor, faaliyete geçmiyor bunlar. Kişi bunu zor yese bile ne oluyor? Ağzı kurur. Tükürük bezi olmaz fazla. Midede olan salgı olmaz. Bu sindirilmez. Bunun halisi olmaz buna böyle. Demek ki tok kana yememe gerekiyor. Bir de bir insan bir şey istemiyorsa yememe gerekiyor. Yalnız da bir gıda türünde kötülememek gerekiyor. Küçük görmemek gerekiyor derler. Yani tamam yemiyorsun, yemiyorsun bu şekilde. Şimdi hastalara bakalım. Hasta iştahı gitmiş. Ne yapma gerekiyor? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, "Lâ tükrihû merdâküm alâ ta'mi ve şerâbi." Buyuruyor Peygamberimiz. Hastalarınızı yemeye, içmeye zorlamayınız. Bakınız. Resulullah böyle buyuruyor. Hastalarınızı ille şunu ye, ille şunu iç. İştah yok, bir canı istemiyor. Bir şey getirmiş biri mesela. İlle şurabı iç. Bunu içiyorsun zorla buna. Bu da yanlış bir uygulama bizden. Peygamber buyuruyor. La tükrühu. İkrah etmek, zorlamak. Zorlamayınız. Fe innal yut'imuhum ve yeskihim. Allah onları aslında doyurur, sular buyuruyor muhteremler. Demek ki bir hastanın da o anda Allah Teala Mevlam işlerine almışsa ne gerekiyor demek ki? O hastanın o anda iç dokularının dinlenmesi gerekiyor. Bu işler işinin boş olması gerekiyor. O anda. Mide boşalacak, bağırsak boşalacak, kalp rolantı boşa çalışacak, kalp çalışacak, dokular çalışacaklar, dinlenmesi gerekiyor bunun bu şekilde böyle. Demek ki çürüyor bile olsun, bazen mesela yapar mesela bazı hanımlar çocuğuna ağzına zorla verirler. Artık istemedim, istemedim artık kusma kalkar çocuk. Yok bunu yiyeceksin. Bir tane yiyeceksin bunun. Bunun faydası yok, zararı var muhtemelen böyle. Çünkü işte olmayınca alınan gıdayı sindirecek enzimler faaliyete geçmiyorlar. Sindirilmiyor yani böyle. Sindirilmiyor bunlar. Bir de fazla yememek, tok yani aç da olsa kişi tabii fazla da yememek gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere bir ölçü veriyor Peygamberimiz. Bakın Peygamberimizin ümmetine olan şefkatine muhtemelenler. Yani abdestten, namazdan, gusülden hatta tuvalete girip çıkmaya bakınız böyle. Her konuda Peygamberimiz uyarıyor her konuda böyle. O kısa dönemde, as-ı saadette, Peygamber her konu bir açık böyle şey. Fesülüsün taamün. Midenin üçte biri yemek olacak. Ekmek yemek, üçte biri. Fesülüsün şerabün, üçte biri de su. Fesülüsün nefesi, diğer tenebüs işi olacak böyle şey. Mide tam dolmayacak. Şimdi bir de şu var. Bir insan eğer yemeği biraz acele yiyorsa, o kimseye doyduğunun farkına varamaz. Yavaş yine varamaz. Hele özellikle eğer bir insan yemeği hızlı yiyorsa, bu kimse doyduğunun farkına varamaz. Neden varamıyor? Çünkü bir insan doyduğu zamanlar ancak 20 dakika sonra beyine doyum sinyali gidiyor bedenden. Bakın, insan normal doydu mu mide? Miden doydu mu kimse normal? Ancak 20 dakika sonra beyine doyum sinyali gidiyor. O zaman beyin doyduğunu anlıyor böyle şey. Özellikle hızlı yiyenler ne yapıyor bunlar? Tabii doyunu anlamıyorlar. Artık yeme bırakıyor. 20 dakika sonra aradan yarım saat geçtim ne yapıyor? Of, çok kaçırmışım. Yerken ne diyorlar? Yerken bunun farkına varamadım bakın teyemmeler. Bakınız. Yerken işte fark edemedim, farkına varamadım. Ah oh, çok kaçırmışım. Ha bakın bu sefer sıkıntı. Yok maden suyudur, kolaldır, şunlar bunlardır. Aksırma, öksürme, gerilme, merilme. Demek ki ne gerekiyor? Peygamber'in tavsiyesi, üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri boş kalacak. Rahat olması, çalışması, rahat çalışması için. Bir çamaşır makinesi bile gayet sıkı basan sona kadar doldurur mu çamaşırlarını? Biraz zorlanır muhtemelen böyle. O biraz zorlanır böylece. Arabaya da yükünü fazla verdin mi? Yükünü fazla verdin mi? Hele rampaya geldin mi ne ağırma yapar? O da zorlanır muhtemelen. Her şey demek ki kararın dolmuş oluyor böylece. Beyinde doyumu algılayan merkez var, aşçı algılayan merkez vardır. Eğer bir insanda Allah korusun beyinse özürlük varsa, ya bunama varsa, bunların beyni çalışmadığı için bunların doyduğunu bilemezler. Buna acıkta bilmezler bunlar. Bir insan bunamış mesela, ya da beyinse özürlüğü. Kesinlikle bu kimse acıktım demez, bilmez acıktığını. Çünkü beyindeki merkez çalışmıyor. Bilmem muhtemelen. Bir kimse böyle bir insana, mesela buna bir kişiye bakıyor, yemek istemiyor. Ama götürürse yiyor. Ne kadar yer, hepsini bitirir böyle. Düşün, doyduğunda bilemiyor bakınız. Yani aşığını da bilemez, bu doyduğunda bilemez bu muhtemelen böyle şey var. Allah'ın koyduğu, bakın bir denge düzen şu bedende. Bedende, şu bedende neler var böylece. Bunun için demek ki Allah korusun kimin yakınında böyle bir bunayan yaşlı varsa, bir ölüsü varsa demek ki bunları normal beslemek gerekiyor. Efendim işte çok iştahlı işte, çok iştahlı. İştahlı değil. Ama doyduğunu bilemiyor. Doyduğunu bilemez. Tabii mide genişliyor zamanında, genişliyor mide. Bilmiyor kendisini. Bir de Peygamberimizin yine sünnetidir fazla karışık da yememek. Yani bu insana faydalı değil, bunda zararı var. Yani sofrada fazla türlü olmaması gerekiyor böylece. Yani Peygamberimiz genelde Aleyhisselam Hazretleri tek tür yerdi Peygamberimiz böyle. Tek tür yerdi böylece. Bu nedir? En sağlıklı bu aslında. En sağlıklı böylece. Ona göre tüylük beze enzimlerini yapıyor. Mide, bağırsak, safra kesisinde, pankreas bezinden buna salgı ediliyor buna böylece. Onun adına çok kolay olur, sindirim çok kolay olur böylece. Yani karışık. Hele özellikle bu karışık gıda birinin zıt olursa bunlar. Birinin daha sindirim başka, onun başka. Çünkü her biri için başka bir enzim beden salgılıyor. Her birisinin başka enzim salgıyor beden böylece. Hatta bakın, mesela süt. İnek sütüyle koyun sütü karıştırılmış. Bak. İnek sütünün sindirimi başka, koyun sütünün başka böyle. Bu karışık oldu mu, sindirimin daha zor bunun böylece. Hatta şu da var böyle, tek ineğin sütü, bir de ineklerin karışık sütü böyle. Bu da farklı sindirimde. Bunun için eskiden mesela evlerde genelde inek belirli. Mesela komşuda inek vardı, çok kişiler olurdu. İnek belirlidir. İnek de bir de ot otarsa hayvancağız tabii dalgıda alırsa. Demek ki tek ineğin sütü, tek ineğin tereyağı, yoğurdu, bunun sindirimi daha kolay. Yani inek sütüyle bile karıştırırsın. Bundan çıkaran bir yağ da olsun, yoğurt olsun bunlar da. Bunlar sistem biraz daha farklı oluyor böylece. Bir insan norma yediği zaman az evvel dediğim gibi arabanın boşta çalışması benziyor. Araba boşta röntgen alıp çalışıyor böyle. Gayet rahat. Hiç çalışıyor böyle. Normal yemede. Bir insan fazla kaçıran ne oluyor? Fazla kaçırınca önce bendeki salgıların çoğalması gerekiyor şimdi. Gıda fazla olunca. Yani tüylü bezden başla, bütün salgın çoğalması gerekiyor. Bu salgılar, bunlara enzim deniyor bunlara. Bu enzimler de her biri de kimyasal özelliği olan maddeler bunlar da. Beden bunları zor üretiyor ama. Kolay değil bunlar böylece. Kişi fazla yiyince ve çeşitli olunca ne geliyor? Her çeşitli olunca iç damak karışıyor. Yani beden iç karışıyor. Biz farkında değiliz. İç karışıyor bedende ama. Et için gereken enzim başka. Onun için başka, bunun için başka, başka başka. Bir de fazla yemişlik ne oluyor? Bu enzimden salgının çok olması gerekiyor. Beden bundan zorunlu istemiyor beden bunları. Peki ne oluyor? Tabii sindirilemiyor muhtemelen. Bu arada kalp yoruluyor. Kalp ne yapıyor? O anda mideye doğru kanı pompalıyor böyle. Kan mideye doğru gidiyor. Ona yardımcı olarak. Mide de bunda yoruluyor. Bütün dokular bunda yoruluyorlar. Kalp bunda yoruluyor. Yani yaşlanmayı daha çabuklaştırıyor muhtemelen. Sonra her yenen gıda ne oluyor? Fazla gıda alındığı zamanlar bu fazla alınan gıda sinirlense bile üç ayrılıyor böyle. Bunun bir bölümü dışa atılması gerekiyor. Tahliye gerekiyor. Kim yapıyor bunu? Yine kalp muhteremler. Benim sinir merkezi bunu yönetiyor buna bakınız. Atılmasına da. Bunun kalan kısmı bedenen çekiliyor ama beden ne yapıyor? Bedendeki dokular gerekini alıyorlar. Onlar gereken aldı mı ne oluyor kalanı? Fazlalık bedende kaldı şimdi. Neye benziyor bu? Bir markete tırla mal geldi. Raflar boşalmış bir kısmı. Raflar doldu. Ne olacak kalanı? Depoya. Şimdi böyle oluyor muhtemelen bakınız. Demek ki bir kimse fazla yedi mi gıda yedi mi bu sindirirse bile bir kısımda bir posa olacak mecburuyor. Bir şey atılacak. Bu kendi çıkmıyor ama. Ne işlem oluyor anda? Ne işlem oluyor dışarı çıkarılması için? Ne işlem oluyor onun böyle? Tahlisi için? Ne yolları var? Bedenen çekildi. Dokuları aldılar. Doğru dokular. Bunun bedenden depolanması geliyor bu sefer. Nedir depolanma? Yağ işte bedende. Yağ bedende. Bazen depo da doluyor. Bedende depo doluyor bazen. Bu da bak kana karışıyor bunlar. Fazlalıkla kana karışıyorlar. Kan ne yapıyor? Kan yoğunlaşıyor. Yoğunlaşınca kanın dolaşımı zorlaşıyor. Bu defa kan hücreleri besleyemiyor, dokuları besleyemiyor. Kan götüremiyor oralara, götüremiyor onlara. Bunun için aşırı şişmanlar. Aşırı şişmanlar. Bunlar da çok abur cubur olur bunlar. Aşırı şişmanlar. Doymaz bunlar da böylece. Neden? Çünkü bunların artık depoları dolmuş. Bedenleri tamamen yağ tutmuş bunların. Damara yoğunlaşmış. O damardaki kanlar dokulara gıda götüremiyor. Gıda aç. Bedendeki dokuları aç. Ne yapıyor bunlar? Açız diye beyni sinyal gönderiyor bunlar. Açız bize bir şey gönder diyorlar bu sefer. Bunun için kim varsa bile aşırı şişman varsa buna çok abur cubur doymazlar bunlar böyle. Ama ömürleri de kısa olur muhtemelen. Ömürleri kısa olur. İki açıdan. Biri rızkını çabuk bitiriyor. Rızık asılmış. Bitiriyor. Diğeri de organa çabuk yıpranıyorlar organlardan böyle. Demek ki aşırı tokluk dinimize haram. Bak böyle. Allah bu celalühü kullarını yiyin için israf etmeyin. Allah insanı sevmez. Bak, israf nedir? Demek ki aşırı tokluk, fazla yemek dinimize israftır, haramdır. Neden? Kendimize zararlı olduğu için. Şimdi bazı insanların bünyeleri biliyorsunuz çok yer ama yağ tutmaz bedenleri, zayıftır bunlar. Peki iyi mi bunlar? Bu da iyidir muhtemelen bak. Bu da iyidir böylece. Neden? Evet, onun bünyesi sindiriyor. Sindiriyor. Beden depolayamıyor bak. Ona beden depolayamıyor. Ama gıda fazla. Peki ne oluyor bu gıda? İşte bu gıda ateşli hastalıklar olur. Nezle, grip, öksürük, balgam, hatta sivil çıbanca, sivil çıban gibi bir olur. Bunu atması gerekiyor bunlara böylece. Yani zayıf insanlar, evet, beden depolamıyor gıdalarını, kilo almıyorlar, yağ tutmuyor. Bunun işi daha zor ama böyle. Mutlaka bedene giren fazla gıdanın atılması şart. Şart mı tabii böyle? Beden atıyor bunu işte böylece. Sivilce çıkar, durmadan orada buranda, çıbanlar çıkar, nezle salgı olur böyle, burnu akar, aksırı, öksürü, balgamları, şunları, bunu istal, misal böyle açacak bunlara böylece. Demek ki nereden bakarsa bakalım, fazla yemek insana zarar. Neden? Allah bunu haram kıldığı için. Bir de bakalım inşallah, yemekten sonra meyve yemek iyi mi acaba? Bazı halk arasında böyle bir yanlış bir algılama var. İşte sinirimi kolaylaştırır diye. Doğru mu acaba? Kur'an-ı Kerim bakalım önce. Vakıa ayet 20-21'de. Vela buyuruyor. Errahim. Ve fakiyeti mimma yetehayyerun. Cennetteki müminlere, müminlere, tabi sırf bu bölümü aldım ayet-i kerimeden. Ehli cennet, cennete yerleşince Mevlam onlara ne verecek? Hizmetçiler. Ki Kur'an'da böyle buyuruyor. Vildan-ı muhalledun. Vildan çocuklar. Hangi çocuklar? İslam olmayanların çocukları. Ana babası Müslüman değil. Ama çocuk tabi henüz daha ergin çağına ermediği için o her ne kadar dünya hükmünde ana babasının tabisi de ama Allah katında değil bu şekilde. Ama İslam Müslüman da olmadı, ibadet ediyor kendisini de. Ne olacak bunlar? Bunlar cennete girecekler, girecekler. Küçük yaşların gayrimüslim çocukları. Mevla buyuruyor, vildan-ı muhalledun. Muhalledun ebedi çocuk ama bakınız. Aradan milyarlarca yıl geçsin, hep aynı yaşta çocuk böylece. Ne yapacaklar bunlar? Cennetteki Müslümanlar bunlar orada yardımcı olacaklar böyle. Yani suyunu getirme, yemeğini getirme, evesini getirme, olacaklar bunlar. Peki acaba onlara bu eziyet mi orada? Yok, hayır, hayır muhtemelenler. O cennetin atmosferinde, manevi havada. Cennet yormuyor ki bunlar. Yer çekim yok. Kilo sıfır kiloda, boşlukta. Boşta kendisi. İçi dışı nur, huzurlu. Hele Allah dostlarına, mesela gerçek müminlere, evliyalara, peygamberlere bunlara yardım ediyorlar böyle. Onların sohbetten bulunuyorlar bunlara diyorlar. Mevla buyuruyor, bir dolarda cennette meyve var. Ve fakiyetin meyveler mimma yetehayyerun. Nasıl meyve istiyorsa muhayyer. Nedir muhayyer? Onun seçeneğine bağlı bakınız. İnsanın seçeneğine bağlı. Nasıl meyve istiyorsa, meyvenin türü, şekli, büyüklüğü, her şeyi böyle. Nasıl meyve hayalinden geçiyor, aklından geçiyor, nasıl meyve istiyorsa o meyve ne geliyor böyle. İstediği tür. Tam olgun ama. Tam olgun. Mesela dünyada bir meyve ağaçta tam oldu mu hemen koparması gerekir. Yoksa bozulur. Ham koparsan Zor olsa o da pek işe yaramaz böyle şey. Cennete böyle değil, tam olarak önüne gelecek. وَلَحْمِ تَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ Bir de kuş etleri. Cennette böyle sığır daneti yok orada cennette. Bakınız, böyle buyuruyor. وَلَحْمِ تَيْرِ Kuş etleri cennette var böyle. Hangi tür kuş acaba? مِمَّا يَشْتَهُونَ Nasıl kuş etini iştah ediyorsa, istiyorsa o tür kuşun eti. Peki kim geçecek orada kuşlar orada? Hayır, kuş kesilmiyor. Kuş kesilmiyor. Cennette hayvan kesmiyor orada. Yok orada mezbaha, yok orada kesici. Nasıl oluyor? Allah-u Teala Mevlam kudretiyle aldığı eti et olarak yaratıyor. Ama kuş eti. Aynı kuşun şeklinde kafası yok, tüyleri yok, kemikleri yok, iskelet yok böyle. Kuş eti. Nasıl istiyor? Mevlam buyuruyor. Mimma yeştehun. Haşlama mı istiyor? Izgara mı istiyor? Pırında mı istiyor? Hangi tür kuş eti nasıl istiyorsa istediği şekilde, istediği tipte hazır, sıcak öne gelecek muhtemelenler. Kemiği yok, bir şey yok, tüy bir şey yok böylece. Ama hayvan kesim yok orada. Gel böylece, öne geliyor böylece. Şimdi burada Mevlam bize şöyle buyuruyor. Önce meyve, sonra et bakmıyor böylece. Demek ki ayet-i kerimeye göre önce ağaç kıran meyvenin yemesi, gelmesi gerekiyor. Yemeğin sonra gelmesi gerekiyor. Bunun tersi zararlı. Zararlı muhtemelen böyle. Yani yemekten sonra meyve yemek zararlı. Neden? Bir insan yemeğin sonra meyve yerse o meyve de sindirilmiyor. O meyve ne oluyor? Yenen gıda içerisinde mayalanma oluyor. Alkol oluyor. Bedene bu da zararlı oluyor böyle. Değil, gıdayı bozuyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e göre ne gerekiyor? Önce aç kalan meyve yenmesi gerekiyor, sonra yemek yemesi gerekiyor. Bir de inşallah birkaç güne bakalım işte burada. Yemekken birkaç tane kural inşallah böyle şimdi. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, el bulduğu kable tâme bâdehü yenfil fakirreh. Bir kimse yemeğe başlamadan önce elini yıkarsa. Burada hadiste el vudu geliyor. Abdest alırsa buraya geliyor. Yine bir insan yemekten sonra elini yıkarsa o kimse Allah'ın izniyle yokluk sıkıntı görünmez. Gıdası bollaşır. Rızık yazılmıştır. Eline kolay gelir. Eline zahmetsiz gelir. Nasıl oluyor bu işler? Mesela bir meyve kurdu. Meyve kurdu. Rızık yazılmış onda. Nasıl yiyor meyve rızkını? Meyve içerisinde böyle. Sırtı yatar. Yattığı yerden meyve içinde yer yiyor. Böyle. Diğer mesela kurtlar, canavarlar, tilki, şunlar bunlar. Onun rızkı yazılı. Ona biraz zahmetli olan böyle ama. Oraya koy, buraya koy, ondan koy, bundan koy, sıkıntı mıkıntı. İnsanlar da bunun gibi iş, insanlar bunun gibi de böyle şey. Demek ki bir insan bakınız, yeme başlamadan önce elini yıkarsa, su elini yıkarsa bu ne yapıyor? Kişiyi be yokluktan kurtarıyor. Sonra ne gerekiyor? Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Semmillâhe ve kül biyeminlik ve kül mimma yelik. Bu hadis-i şerifte, Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi, Ebu Davud'da var, Nesai'de var. Peygamber böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ömer vardı, Peygamber'in çocuk. Peygamber yanında. Yani Peygamber'in öbeği oğlu daha doğrusu muhtemelen. Hazreti Ebu Seleme'nin oğlu ölünce Peygamber'in Ümmü Seleme'yi aldı. Bu çocuk çocuk zamanlar Peygamber'in yanında kalıyordu. Bu çocuk adı Ömer'di. Yemek yerken bir soğanını almış çocuk, daha ufak çocuk. Taban oradan burnu alıyor, yeme alıyor. Peygamber şöyle buyuruyor bakınız. Ya yavrucuğum, Semmillâhe. Önce besmeleyi çek başımdan önce. Vekül min yeminik, sağ eline ye. Vekül min mayyelik, önünden ye buyurdu. Bu şey diyor ki sonradan ben de hayatım boyu diyor bunu uyguladım ben böyle buyuruyor böyle. Değil mi? Yemeğe başlarken ne gerek önce? Besmele-i Şerif. Allah adına yemek. Yemek. Sonra sağ elle yemek. Yani bize inşallah çocuklarımıza, torunlarımıza bu terbiye verelim inşallah. Önce mutlaka sofraya oturunca el yıkanacak, kim olsa olsun. Ondan sonra önce besmele ile başlama gerekiyor, sağ elime gerekiyor. Sol el ne yapacak? Sol elin görevi çirkin işler. Mesela burun temizleme, işte tuvaletteki temizlikler, bunlar sol elin görevi bunlar. Bu da sağ el yiyecek bunu. Bir de önünde yemek, bu da sünnettir. Bir insan oturur sofraya, tabii büyük olsun, küçük olsun, unuttu besmeyi çekmeyi. Birden başladı. Ne yapacak? Peygamber bunu da bize bildirmiş Aleyhisselam Hazretleri, Allah razı olsun. Bunu söyleyen buyuruyor, Bismillahi evvelehü ve ahirehü. Bunu söyleyen buyuruyor. Sonra ne yapma gerekiyor? Yusagülü lokmete, lokmaları küçük alma gerekiyor. Büyük lokma almama gerekiyor. Almama gerekiyor. Bir insan lokmanın büyük olursa ne olur? Tüyürük bezindeki salgılar yetmiyor buna. Bir onda kişi hava yutar. Hava fazla yutar böyle. Lokmanı küçük alma gerekiyor. Ücevvüdü mulgan. Bir de bunlara çok kinime gerekiyor. Çok kinime gerekiyor. Bazı besin maddeleri ki nişastalılar, kabiliyetler buna dahildir bunlar böylece. Bunların sinir mi ağızda başlar. Eğer bir insan lokmayı ağzına büyük lokma atar, bu ne kişi güzel çiğnemesi ne olur? Ağızdaki gereken sindirim işlemi yapılmadan mideye gider. Mideyi zorlar, bağırsağı zorlar ve karaciğeri zorluyor bana. Demek ki mutlaka ağızda lokmayı küçük almak gerekiyor, bunu çok çiğnemek gerekiyor. Hatta öyle buyuruyor tabipler, en aşağı 15-30'a kadar çiğnemek gerekiyor bunu buyuruyorlar muhtemelenler. Biri anlatmıştı, bu kimseden mide ağrısı varmış sürekli böyle. Biraz da yemekten sonra her zaman midesi ağrırmış bunun. İlaç alıyor, ona bırakıp anlamıyorlar. İstanbul'da bir profesöre gidiyor, tam uzmanı bunun. Muayene ediyor, bakıyor. Diyor ki buna, senin miden diyor, benim midem daha sağlam, senin miden çok sağlam. Senin miden ağrı olmaz diyor. Efendim ağrıyor ama. Ağrıyor ama diyor, sen de yemek yemesini bilmiyorsun diyor buna. Nasıl bilmiyor efendim diyor. Buna soruyor, aldığın lokma ağzında kaç defa çiğniyorsun, saydın mı bunu? Saymadım. İşte bunu say diyor muhtemelen bana. Demek ki çok çiğneme gerekiyor lokmayı. Bir de küçük alma gerekiyor ki ağızdaki enzimler, Türk bezi olan enzimler, bunlar kimyasal içeren maddeler bunlar böylece. Bu lokmaya neyse türü ona göre bir salgı geliyor bak. Allah hep bunlara böylece. Ağza bu ne oluyor? İlk sinirim ağızda başlıyor. Hem bu yumuşuyor, kayganlaşıyor. Kayganlaşıyor. Gutaktan kolay geçiyor. Kolay geçiyor böylece. Mideye yük gitmiyor bu sefer. Vela yüksürü şirbe fi esnai taami. Bir de yemek yerken suyu da fazla içmeme gerekiyor bakın şimdi. Beden su gerek. Ama yemek yerken suyu da fazla içmeme gerekiyor bakınız. Böyle buyuruyor İslam'da tabi. İslam'da böyle. Neden muhteremler? Şimdi biliyorsunuz bir şeyin sulandırılması gereken bir madde. Örneğin yoğurt arın yapacağız. Şerbet bir şey yapacağız. Demek ki bir maddenin sulandırılması gerekiyor ama ona gereken kadar su verilmesi gerekiyor. Eğer buna gereğinde fazla su verirse ne olur? O madde özelliği gider. Mesela bir bardak limonata yapacağız. İçine normal şekerini attık. Karıştırdık bunu. Limon sıktık. Normal oluyor bence. Biz büyük bir tasa aynı müddet şekeri koyarsak ne olur? Yani su burada fazlasıyla ne olur? Şekerin özelliği gider muhteremler. Bir insan yemek yerken su almak gerekiyor biraz. Bunun faydası var. Ama eğer su fazla alınırsa ne oluyor? Tükürük bezdeki enzimlerin zayıflatıyor. Midedeki enzimler zayıflatıyor. Yani sulandırma fazla oluyor burada, zayıflıyor. Sindirim tam olmuyor yine burada. Olmuyor burada. Demek ki yemek esasında su almak gerekiyor. Fazla su içmemek de burada. Bu da önemli bir şey mesela burada böyle. Bir de inşallah bakalım su ayakta içilir mi? Ayakta. Hadis-i Şerif Müslim'de Neha ani şiribi kaimen. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ayakta su içmeyi yasakladı buyuruyor. Ayakta su içmesi bedene zarar. Demek ki ne gerekiyor? Ayaktayken oturmak gerekiyor burada. Bir de içeceğimiz suyu en aşağı üçe bölmemiz gerekiyor. Mesela bir bardak su içeceksek, şişe ise, başka bir şeyse ne gerekiyor bunu? Üşeme gerekiyor. Besmeyle içme gerekiyor. Eğer bardak gibi açıksa üzeri, buna soluk vermeme gerekiyor, zorlaşma gerekiyor işte böyle şey. Bu da mekruh oluyor. Yani bir insan, hatta bir insan yemek çok üflese yemeği, bazı kadınlar türlü yemek verirken, mesela mama verirken ne yapıyor? Bakıyor sıcak, üflüp veriyorlar. Bu çok zararlı muhtemelenler. Peygamber yasakladı. Üflemeyin. Böyle. Sıcak yemeyin ve üflemeyin. Vela yetenefes. Soluk vermeyin bunu buradan böyle. Neden? Gelen soluk nedir? Gaz muhtemelen. Karbondioksit gazı. Zehir geliyor işte böyle. Zehir geliyor muhtemelen böyle. Bir hadis-i şerif yine buyuruyor Hazreti Peygamber'in. İnir şerifi kaymen. Buhari Müslim hadis-i şerifte. Peygamberimizin ayakta su içtiği görülmüş ama bu neymiş? Zemzem suyuymuş yalnız böylece. Demek ki zemzem suyu ayakta içilebiliyor. Zemzem suyu içilebiliyor. Yalnız Türkiye'mizde bir uygulama var. Harçtan gelenler, ömrüden gelenler zemzem getirince ne yapıyor gelen ziyaretçiler? Alıyor zemzi, ayağa kalkıyor, kıbleye dönüyor. Mesela bir insan Mekke'de bunu yapsın, ona gülerler buna. Bu nereden bu adam derler? Zemzem ayakta içilebilir. Yani mesela ayakta içebilir. Ama oturmuşsa özel kalkmak diye bir şey yok burada bu şekilde böyle bir şey. Lillahi Teala Fatiha.